کرونا وائرس اور اس طرح کی بیماریوں سے خوف زدہ ہونے والوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، موت کبھی پہلے نہیں آئے گی، جو لکھا ہے وہی کچھ ہوگا، لیکن دعا پڑھو، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا یاد کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تین مرتبہ صبح، تین مرتبہ جو شام کو پڑھ لیتا ہے، لم یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیے، کسی گیدرنگ میں ہے، اجتماع میں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے، احتیاط سب سے بڑی شریعت میں ہے، دعا پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو جہاں پڑھ لیتا ہے جب تک وہاں سے چلا نہ جائے دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجزام والجنون والجزام وسیء الاسقام، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے، جنون کی بیماری سے اور بری بیماریوں سے۔ دعا یاد کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہ برے اخلاق سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، برے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہم سب کے غموں کو دور فرمائے۔ منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔